Entres amb el món del temps de country amb Rafael Corbí amb els propers minuts amb peces com aquesta que et porta Skeeter Davis, tot un clàssic des dels estàndards del 1965, Fly Me to the Moon, in other words. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. Skeeter Davis va néixer com a Mary Frances Penick el 30 de desembre del 1931 a Dry Ridge, a Kentucky, i va morir el 19 de setembre de 2004. Més coneguda com Skeeter Davis, cantant de música country que va cantar amb aquest crossover, aquesta música que s'adentrava tant dins el pop com dins el country, incloent-hi cançons com The End of the World del 1962, que va ser un dels seus grans èxits. Va començar formant part de The Davis Sisters. Eren Davis, però no eren germanes, com una joveneta a finals dels anys 40 i finalment aterrant a RCA Victor. A finals dels anys 50 va esdevenir una estrella en solitari. Aquest és el seu gran èxit, The End of the World. Beating. Why do these of mine cry. Una de les primeres dones a aconseguir l'estrellat en la música country com a vocalista en solitari. Va ser una àmplia influència per gent que després esdevindria importantíssima al món de la música, com Tammy Wynette o Dolly Parton, i va ser titllada per a un dels millors crítics musicals de tots els temps, Robert Palmer, de The New York Times, com una de les més extraordinàries cantants de country, de música pop, de tots els temps. La que vam d'escoltar es va retirar, de fet, la van fer retirar coses fora del seu abast, com va ser la seva mort a Nashville, a Tennessee, el 19 de setembre de 2004, perquè a l'edat de 72 anys encara continuava actuant. Va estar en actiu fins al darrer moment de la seva vida. Era, o és, Skeeter Davis i la seva música, que ens deixa records preciosos, com per exemple aquest Precious Memories. Precious Memories. Veu dolça, una veu d'aquestes que te van acompanyant, melosa fins i tot en certs moments, el trobaríem ara mateix, Skeeter Davis, amb tres de les seves cançons que ens han acompanyat. Un salt radical en la música i en el temps, perquè ens anirem amb els propers minuts a Madison, una localitat de Wisconsin, als Estats Units, per trobar-hi el Lonesome Wyatt, però no en solitari, sinó en Those Poor Bastards, així es diuen aquests pobres bastards. Els seus cançons, els seus àlbums són qualificats com a country gòtic, ja us podeu imaginar per allà on anem. Lonesome Wyatt a la veu i a la guitarra, Minster al banjo, a la veu i també el banjo, a la veu i el baix. Aquest country gòtic és prou diferent amb àlbums que venen de l'any 2005 com els Songs of Desperation i passant pel Hellfire Hymns, el The Plague, Satan is Watching, potser l'àlbum de més èxit d'ells del 2008, i fins arribar al Vicious Lovers del 2014, i entremig també més d'un EP. Escoltem una de les seves peces, aquest Barn Burning. No és d'estranyar que amb aquesta música col·laboressin molt activament en Hank Williams III, el tercer en la generació dels Hank Williams, net de Hank Williams i fill de Hank Williams Jr. amb més d'una cançó, com per exemple el tema que el 2006 varen proposar i que després van registrar el mateix Hank Williams III, Hank the Hunk. Era aquest Pills I Took. Must have been them pills I took. I've been wishing, turning, seeing visions. Must have been them pills I took. Hey, I don't know what they were, and I don't know where I got them, but they sure, made me feel good. That's all I ask for. There's blood on holes in the walls. Must have been them pills I took. It had to be. Yeah, the fears are all busted and I hear someone crying. Must have been them pills I took. I still don't know what they were and I don't know where I got them, but they sure, sure made me feel good. Hey, give my heart room. Sons diversos i música diversa que els Dous Poor Bastards, amb una legió considerable de fans, ens han acompanyat al llarg del temps. La seva darrera proposta va arribar-nos el 2014 amb l'àlbum Vicious Losers, uns perdedors viciosos que ens portaven aquest tema, per exemple, I am lost, estic perdut. Down the road I see gold, I see dark, I see dread. Lately all my dreams turn into nightmares. My soul an empty pit that can't be filled. That graveyard dirt you gave me just ain't working. This rage within my guts cannot be stilled. I am lost, I am lost, I am. Down the road I see cold, I see dark, I see dread. I'm worried that the call I made to Cindy got disconnected when the lightning hit. Ha! I'm worried that the stink I call my life, sir, will end before I find a point to it. Looking down the road I see cold, I see dark, I see dread. Did you know my cousin was a jailer? He killed himself in prison long ago. To me his fate it seemed so awful funny. Devoured by the rat, so I was told. Looking down the road, I see cold, I see dark, I see dread. Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Are you lost? música dedicada a tots els que es pensen i ens diuen que la música country és una i classificable. Doncs no, la música country és inclassificable. El que ho és són els ritmes que sempre hem sentit, com el Tex-Mex, com el honky-tonk, com el hillbilly o com el country més tradicional, fins i tot el western, però la resta són barreges constant. Prova d'això és aquest tema o aquestes cançons de Those Poor Bastards, com aquest country alternatiu, aquest en rock, aquest country gòtic que s'anomena, perquè a tots els estils musicals dels Estats Units s'ha format la seva música a base de barreges, i per què no la música country també ho és, i també prova de portar-nos moltes altres peces i estils subgèneres que nosaltres. Ara, el que ens agrada és, per exemple, temes com els de Clot King i aquest cèlebre Pistol Peckin Papa. Això és del 1962. I'm a pistol packing papa, and when I walk down the street, you can hear those people shouting, don't turn your gun on me. Now folks, I'm just a good guy, and I'm going to have my fun. If you don't want to smell my smoke, don't monkey with my gun. Sometimes one shot will do me. Sometimes it takes four or five. Sometimes I shoot all around me before I'm satisfied. When you hear my pistol popping, you better hide someplace, 'cause I ain't made for stopping, and I come from a shooting race. My sweetheart understands me, she says I'm her big shot, I'm her pistol packing papa, and I don't know when to stop. When I have that funny feeling, that luring rambler's call, I swing aboard some freight train, and I shoot my pistol off. You can have my new Ford Roadster, you can have my Stetson hat, but you can never take from me my silver-mounted Gat. I'm a pistol-packing popper, I'm going to have my fun. Just follow me, you will hear the barking of my gun. Pistol Packing Papa, a càrrec d'un geni de la música nascut a Keithville, a Caddo Parish, a Louisiana, el 5 de febrer del 1923, i que va morir a Shreveport, al mateix estat, a l'edat de 90 anys, el 7 de març del passat 2013, un cantant i compositor més conegut per el seu gran èxit del 1962, que va vendre més d'un milió de còpies. Va ser el Wolverton Mountain. They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife, 'cause Clifton Clowers has a pretty young daughter. He's a mighty hunter with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton Clowers, if a stranger should enter there, all of my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. No Clifton Clowers, he might take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds, tail clipped on clouds. If a stranger should wander there, I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds, tail clipped on clouds. If a stranger should wander there, I don't care about Clifton Clowers. I'm gonna climb up on his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about Clifton Clowers. I'm gonna climb. La música de Clot King dins el nostre espai. Clot King va néixer a Keithville, al sud del Caddo Parish, al sud de Shreveport, al nord-est de Louisiana. Una edat molt tendra, es va interessar ràpidament en la música, però també era un excel·lent esportista, era atleta. Va comprar-se una guitarra a l'edat de 12 anys i va aprendre ell mateix a tocar-la, però bàsicament es dedicava en aquell mateix temps més als esports. Tenia una beca de béisbol a la Universitat d'Idaho, a Moscou, a la localitat de Moscou, a Idaho. Del 1942 al 1945 va servir com a marine a la Segona Guerra Mundial. Va formar una banda amb els seus amics Buddy Hathaway, Tim Franks, anomenada The Rainbow Boys. El seu lloc habitual d'interpretació era Shreveport, a Louisiana, i va participar en aquell programa tan important de ràdio i televisió que es deia The Louisiana Hayride, i que ens va portar gent fantàstica que aleshores triomfaven i amb els quals en Clot King va tocar moltes, moltes vegades, com Elvis Presley, Johnny Cash, Hank Williams, Kitty Wells, Farron Young, George Jones o Lefty Frizzell, entre molts d'altres. Clot King és una de les grans agendes, al meu entendre, del country, i l'escoltem amb bomba, el Rick Veerer, Big Man. Way down on Mississippi, big river, came a mighty big man. He built a town on that river and owned everything in that land. He fell in love and married a girl. She was young and mean and wild. He vowed he'd tame her, but it couldn't be done. She was truly the devil's own child. Big river, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing, growing. Big river, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing, growing. The love you have for greed and power will surely pull you down. You'll lose your friend, you'll lose your soul in Empire City, the big man's town. Big river, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing, big growing. River, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing, growing. Look down in the water all around you, hear the steamboat whistle blow. Come on, big man, get moving. You've got a long way to go. Just like the big river, big man, you gotta move on and on. Take your money, keep your gold. You're gonna be left all alone. Big river, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing, growing. Big river, keep on flowing, flowing. Big man, greed and power will surely pull you down. You'll lose your friends, you'll lose your soul in Empire City, the big man's town. Big river, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing, big growing. River, keep on flowing, flowing. Big man, keep on growing. Big River, Big Man, la cançó de Claude King, tanquem aquest segment del temps de country i ho fem amb la cançó número 1 als Estats Units a la llista de Music Row Country Breakout Chart del 25 de novembre de 2015. Brad Paisley, amb aquesta magnífica Country Nation, des del seu àlbum Moonshine in the Trunk. What we do, but they're more to us than that. If you want to know who we are, it's on the logos of our caps. We're mountaineers, we're volunteers. We're the tide that rolls, we're Seminoles. We're a herd of long steer. We'll drive Ford and Chevrolet to 24 and 88. We crank up our music Friday nights, 2,000 country stations. Yeah, we're one big country nation, that's right. We might fix your water pump, your AC, bring your apple pie and fill your glass of tea. Take that FedEx package to your door, but underneath that apron or that uniform, we're Wildcats, Wolverines, we're Tigers, Buckeyes, Bruins, Bulldogs, Hogs and Hurricanes. We pray before we race to your 14 and 48, and we drink ice cold beer on Friday. Nation, that's right. We're all across the map, down city streets and old dirt roads. We're the fabric of this nation, and we're a nation all our own. Yeah, we're one big country nation, that's right.